Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Here.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All of my words, all of my thoughts, upon you stood at the side, waiting to find a clue. Please stay with dziewczyną łatwiej zaczarować się. Unieruchomisz dzień, bo już jutro i wczoraj i wtorek i środa, bo już jutro i wczoraj i wtorek i środa. Somewhere in your family tree, there was someone. Autopromocja. Jest nas wiele, każda wie i wie.